け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 人造人間がじわじわと迫ってくる。狙うは悟空ただ一人。一方それに対抗すべくピッコロは神様との融合を目的に天界へと向かった。そしてクリリンたちは人造人間から逃れるため眠り続ける悟空をカメハウスへと連れて行こうとしていた。不吉な予感。ブルマが知らせたミステリー。 Zły znak. Wyborna. Całkiem niezła, tylko jedno ciśnie mi się na usta. Wybornie gotujesz. Dziękuję, miło mi. Zupa była wyśmienita, bardzo smaczna. Jakbyś nigdy w życiu nie robił nic innego. Zresztą po kuchni Krillana wszystko jest wyśmienite. Zdradź nam przepis. Przez jakiś czas pracowałem u Tenshina, on mnie wszystkiego nauczył. Może zostałbyś u nas dłużej, bardzo byłoby nam miło. Miałbym tu zostać? Mógłbyś trenować, nie będziemy ci przeszkadzać. Powiedz mu prawdę, nikogo nie oszukasz. Chcesz, żeby został z nami, bo doskonale gotuje. Nie to miałem na myśli. Uważam, że powinien u nas zostać. Tenshin? Szykuj się, zabieram cię stąd. Słucham? Muszę podjąć specjalny trening. Poczekaj, nie odchodź. Powiedz mi, co z cyborgami. Nie rozumiem, co się stało. Powiedz nam prawdę. Je comprends pas. Tu veux dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Czy są ranni? Nie martw się, wszyscy żyją. Niebawem Krillan sprowadzi Tusonga. Trzeba się nim troskliwie zająć. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Co powiedziałeś? Poczekaj na mnie. Musiało się wydarzyć coś strasznego. Chyba tak. Cyborgi świetnie się bawią. Na pewno szukają teraz Songa. Nie mogę uwierzyć w to, że są niezniszczalne. Mowa. Trunk mówił, że są silniejsze od tych z jego czasów. A bon? To dlaczego siedzimy bezczynnie? Tracimy czas. Będziemy tego żałować. Uspokój się. Co ci jest? Idź odrobić lekcję. Teraz? Nie zmieniaj tematu. Masz odrobić lekcję. Co za kobieta? Nigdy jeszcze takiej nie spotkałem. Co powinniśmy zrobić? Skąd mam wiedzieć? To ja chciałbym ciebie o to zapytać. Być może mam pewien plan. Dzięki wehikułowi czasu powrócę w przeszłość i zniszczę cyborgi, zanim ruszą w pościg za Songiem. To nie powinno być trudne. Teraz już wiem, gdzie jest laboratorium doktora Giro. Genialny pomysł. Mówiłeś, że ten wehikuł czasu nie najlepiej działa. Poza tym to ryzykowna podróż. Songo mówił mi, że pokonanie drogi tam i z powrotem pochłania wiele energii. Odzyskanie sił wymaga wiele czasu. Co by było, gdyby nie udało ci się powrócić do teraźniejszości? Co byśmy zrobili? Tak, ale... Czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli Trunk odleci w przeszłość, by ją odmienić, co się stanie, gdy już zniszczy cyborgi? Czy te, które istnieją w teraźniejszości, zginą, czy zostaną? To mnie interesuje. Ty się do tego nie wtrącaj, zajmij się lekcjami. Byłbym zapomniał. Co? Jeżeli cofnę się do przeszłości i zniszczę cyborgi, uratuję przyszłość. Przestaną istnieć. To, co zrobię, nie będzie miało wpływu na przyszłość, w której my się znajdujemy, ponieważ cyborgi rozpoczęły już swą machiaweliczną misję. Nie bardzo rozumiem. To proste. Wyjaśnię ci. Songo przeżył dzięki lekarstwu, które przyniosłem z przyszłości, a jednak w przyszłości, z której ja pochodzę, Songo już nie żyje. Starsi powiadają, że nie przeżył ataku serca. Innymi słowy, mamy dwa różne światy w przyszłości. W pierwszym Songo żyje, w drugim nie. Drobna zmiana w teraźniejszości powoduje, że powstaje wiele różnych przyszłości. O ile dobrze zrozumiałem, chcesz powiedzieć, że nawet gdyby Songo pokonał cyborgi teraz i uratował nasz świat, nie odmieniłoby to twojej przyszłości. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Dobrze zrozumiałeś. Co w takim razie robisz u nas? Po co podróżujesz w czasie? Nie masz przecież wpływu na historię. Mama mnie prosiła. Miała dosyć rządów siejących postrach cyborgów. Chciałaby świat znormalniał. Marzyła o spokoju i wolności. Miałem więc odkryć słabe punkty cyborgów, obserwując, jak teraz wypełniają swą misję. Gdyby mi się nie powiodło, miałbym przekonać Songa, by leciał ze mną w przyszłość i pomógł mi je zlikwidować. Je devais tenter de convaincre Son Goku de retourner avec moi dans le futur pour qu'il essaie de les détruire une bonne fois pour toutes. va bien. Przepraszam, zamyśliłem się. Przybyłem chyba w złym momencie. Wszystko się pomieszało i nic nie jest tak, jak miało być. Songo rozchorował się znacznie później. W miejsce dwóch są trzy cyborgi. A do tego są znacznie silniejsze od naszych. Jak myślisz, dlaczego nie są podobne do tych z przyszłości? Mnie też to zastanawia. Być może nie można bezkarnie podróżować w czasie, by odmienić los. Nie martwcie się. Gdybyś do nas nie przybył, Songo już by nie żył. Niebu będę dziękować za to, że nam cię tu zesłało. Ona ma rację. Po co się martwić? Poczekajmy na rozwój wypadków. Słusznie. Po pierwsze, nie jesteśmy strachliwi. Po drugie, nadal żyjemy. Głowy do góry i spróbujmy o tym nie myśleć. Wiele bym dała, aby dowiedzieć się, gdzie jest Songo i jego drużyna. A ty, C-17? Spokojnie, dowiemy się w odpowiednim momencie, zaufaj mi. A ty nic nie wiesz? Zaczynam się już nudzić. Ma dom w górskiej wiosce, znam nawet adres. Genialnie, zawsze wszystko wiesz. Doktor Giro tak cię zaprogramował? Oczywiście. W linii prostej to niedaleko stąd, ale samochodem... Masz rację, moglibyśmy polecieć. Na co czekamy? Zupełnie nie rozumiem, dlaczego chciałeś jechać samochodem. Nudzimy się i tracimy czas. Przestań narzekać, już ci mówiłem, że uwielbiam tracić czas. Niełatwo było cię znaleźć, Songo. Długo cię szukaliśmy. Jesteście cyborgami? Tak. To my zamordowaliśmy doktora Giro. Teraz przyszła kolej na ciebie. Ach tak, nie ruszać się. Jeżeli zbliżycie się do mojego ojca, przysięgam, pożałujecie. Songo-kan, Krilan. Zmykajcie stąd i to szybko. Chyba, że chcecie wszyscy powędrować do piekła. Stać! Przeklęte żelastwa. No to się teraz zabawimy. Nie zbliżaj się. Uwaga. Odejdź stąd. Chichi, nie. To ty, Trunk? Chcesz jeszcze raz oberwać? Nie rób tego! Nie macie prawa. Czyżby? Nie rób tego. Stójcie, nie. Tato, co ci jest? Miał zły sen. Odejdźcie od niego. Dziwne, chyba mu się śni walka z cyborgami. Było to raczej ciężkie starcie. Ciekawe, który z was jest silniejszy. Nie ma czego się obawiać. Widać od razu, że nie jesteście bohaterami. Wydawało mi się, że superwojownicy są niepokonani. Jak to możliwe? Nie mogę w to uwierzyć. Przegrałem walkę z cyborgiem. Przecież nie jestem pierwszym lepszym wojownikiem. Należę do elity. Zostałem obdarzony niezwykłą mocą. Powinienem być potężny. Dlaczego tak nie jest? Czy to wina cyborgów? Czy moje możliwości są ograniczone? Nie liczcie na to, że się poddam. Nie na darmo nazywam się Vegeta. Pokonam każdego, kto ośmieli się stanąć mi na drodze. Nieważne, ilu was będzie. Nie dam się. Kiedy już załatwię cyborgi, zajmę się tobą. Widać już wyspę. Za chwilę lądujemy. Co powiemy Bulmie? Może nie mówić jej prawdy? Wręcz przeciwnie. Tylko kto z nas do niej zadzwoni? Ty to zrobisz najlepiej. Wszystko widziałeś. Dziękuję, że się zgadzasz. Rozmowa z nią nie będzie łatwa. Jest nieprzewidywalna. W takim razie wcale się nie zmieniła. Mówi Krillan, czy mógłbym prosić Bulmę? Chwileczkę. To ty? Tak się cieszę. Nic ci nie jest? Skąd dzwonisz? Próbowałam dzwonić do Songa, ale nikt nie odpowiadał. Powiedz mi, czy jest z tobą duży Trunk? To znaczy mój syn ten z przyszłości? Jest obok mnie. Naprawdę? Chciałabym z nim porozmawiać. Proszę bardzo, głośniki włączone, słyszycie bardzo dobrze, możecie rozmawiać. Mieliśmy telefon z naszej firmy. Podobno odnaleziono porzucony pojazd należący do naszej spółki. Chcieli go przyprowadzić do nas, ale nie wiedzą, jak go uruchomić. Próbowano nam opisać ten pojazd przez telefon, ale niewiele zrozumieliśmy. Mieliśmy wątpliwości, czy to nasz pojazd, ale podobno jest na nim napis Korporacja Kapsuła. Poprosiliśmy więc o zdjęcie. Przeżyłam szok, bo na zdjęciu był twój wehikuł czasu. Jest w opłakanym stanie. Żartujesz, to niemożliwe. Mój wehikuł mam w kapsule przy sobie. Musiałaś się pomylić. Trunk ma wehikuł przy sobie. Na pewno? Więc to nie jest twój wehikuł? Rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby był porzucony dawno temu. Karoserię pokrył już mech. No właśnie, ile takich wehikułów udało mi się zrobić w przyszłości? Nie wiem. Wydawało mi się, że tylko jeden. Jesteś pewny? To jednak dziwne. Jestem przekonana, że to inny wehikuł czasu. Twój już przecież widziałam. Macie tam u siebie faks? Chciałabym wam przesłać zdjęcie. J'aimerais que tu vois cette photo. Tiens, Trunk, regarde. Trunk, spójrz. Oh. C'est pas vrai, c'était... To wehikuł czasu. Takim podróżowałem. Co to ma znaczyć? Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui. Czy rzeczywiście jest to wehikuł czasu, którym podróżował Trunk? Czy to zdjęcie to jakiś zły znak? から変な卵が見つかった。どうも悪い予感がすんな。今から4年も前にこいつは来ていた。歴史が随分変わってしまったのは、まさかこいつのせいでは。次回ドラゴンボール Z